دعوت الی اللہ، دعوتی کام کی اہمیت، تاریخ کا کوئی بھی حادثہ چاہے وہ کتنا ہی سنگین ہو، ملت اسلامیہ کے وجود کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ملت اسلامیہ کا وجود حفاظت قرآن کے وعدہ الہی کا ایک جز ہے. سورۃ الحجر آیت 9. جس طرح خدا کی آخری کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اسی طرح خدا کی آخری کتاب کے حاملین بھی یقینی طور پر اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمین و آسمان کی بساط لپیٹ نہ دی جائے اور خدا کے انصاف کا ترازو کھڑا نہ ہو جائے. مگر مالک کائنات کے اس وعدے کا تعلق دنیا میں امت محمدی کے وجود سے ہے، آخرت میں اس کی نجات سے نہیں ہے. آخرت کی نجات کا انحصار تمام تر صرف آدمی کے اپنے عمل کے اوپر ہے. اس معاملے میں خدا کا قانون اتنا بے لچک ہے کہ پیغمبر کی امت تو درکنار، پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی اولاد بھی اس سے مستثنی نہیں. عمل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ان دو حیثیتوں کے تقاضے پورے کریں جو اس دنیا میں ہمیں حاصل ہیں. ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہماری دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم آخری رسول کے امتی ہیں. پہلی حیثیت کے اعتبار سے ہر مسلمان سے فردن فردن یہ مطلوب ہے کہ وہ ذاتی طور پر عبد صالح بن جائے، وہ اپنی ذات سے خدا کی بندگی کا ثبوت دے. مگر آخری رسول کا امتی ہونا، اسی کے ساتھ ہمارے اوپر ایک اور لازمی فریضہ عائد ہوتا، یہ کہ ہم دنیا والوں کو پیغام رسالت پہنچانے کے لیے رسول خدا کے قائم مقامی کریں. فرضت علیہم الفرائض التی افترض علی الانبیاء والرسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امت محمدی پر میں نے وہ فرائض عائد کیے ہیں جو میں نے نبیوں اور رسولوں پر عائد کیے تھے. بحوالہ وہب بن منبع. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی طرف مبعوث ہیں اور آپ کے ماننے والے آپ کی طبیعت میں ان قوموں کی طرف مبعوث ہیں جن کے درمیان وہ پیدا کیے گئے ہیں. آپ کی بعثت عامہ تمام اہل دنیا کی طرف آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت ہی کے واسطے سے ہے. حضرت مسعود بن مخرمہ یا محزمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس آئے اور فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمۃ للناس کافۃ فادوا عنی. بے شک اللہ نے مجھ کو سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پس تم میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو. بحوالہ تہذیب سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 141. رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے اور ہم کو لایا ہے تاکہ وہ جسے چاہے اس کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگی سے اس کی وسعت کی طرف، اور مذاہب کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف. تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 33. اس پیغام رسانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہر دوسرا مفاد قربان کیا جا سکتا ہے. ہجرت کے 6ویں سال یعنی 628 عیسوی آپ نے مکے والوں سے حدیبیہ کا جو معاہدہ کیا, اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگوں میں سے جو شخص تجارت کے لیے مصر، شام، عراق جاتے ہوئے مدینے سے گزرے گا اس کی جان و مال محفوظ رہے گی. بحوالہ بخاری و مسلم. گویا آپ نے اسلام کے دشمنوں کو خود اسلامی حدود کے اندر تجارتی سرگرمیوں کی کھلی اجازت دے دی. یہ اور اس طرح دوسری دفعات اس لیے تھیں کہ ان کو اقتصادی اور سیاسی رعایت دے کر اپنے لیے دعوتی کام کا میدان ہموار کیا جائے. اگر ہم اپنے گرد و پیش بسنے والوں کو آنے والے دن سے آگاہ نہ کریں تو ہمارے لیے بحیثیت امت ٹھیک اسی گرفت کا اندیشہ ہے جو کسی نبی کے لیے اس وقت تھا جب کہ وہ اس قوم کو خدا کا پیغام نہ پہنچائے جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے. اپنی قوم کو شرک و کفر میں چھوڑ کر نبی کا نماز و روزہ بھی خدا کے یہاں قبول نہ تھا. پھر ہمارے لیے صرف ذاتی عمل کس طرح کافی ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے گرد و پیش کروڑوں آدمی اس حال میں پڑے ہوں کہ انہیں یہ بتایا ہی نہ گیا ہو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انہیں اپنی حقیقی کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے. پیغمبر دنیا میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو اس کے لیے خدا کی طرف سے دوہری گرفت کا خطرہ تھا. بحوالہ بنی اسرائیل آیت 75. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پر بیک وقت دو چیزوں کی ذمہ داری تھی. ایک خود مومن و مسلم بننا, بحوالہ سورت یونس آیت 72. دوسرے اہل عالم کو خدا کا پیغام پہنچانا, بحوالہ سورت المائدہ آیت 67. ختم نبوت کے بعد امت محمدی مقام نبوت پر ہیں, اس لیے اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بیک وقت دو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, ایک باعتبار ایمان, دوسری باعتبار اجتباع. بحوالہ سورۃ الحج آخری آیت. اجتباع کے معنی چن لینا. اللہ تعالی نے امت محمدی کو اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ وہ دنیا والوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچا دے. اب اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمانی زندگی کو پوری طرح پورے طور پر اختیار کرے. اسی کے ساتھ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے گواہ بن کر کھڑی ہو. دعوت اللہ جس طرح نبی کی ذمہ داری ہے, اسی طرح نبی کے متبعین کی بھی ذمہ داری ہے. ادعو اللہ علی البصیرہ انا ومن اتبعانی, سورۃ یوسف آیت 108. حدیث میں ارشاد ہوا ہے, انتم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ دنیا میں خدا کے گواہ ہو. جیسا کہ معلوم ہے انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا بلکہ دوسری طویل تر زندگی میں پہنچا دیا جاتا ہے. وہاں یا تو دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم. یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص موجودہ زندگی میں خدا کی مرضی سے بے خبر رہ جائے اور اس حال میں مر جائے کہ وہ خدا کی مرضی پر نہ چلا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اچانک ایک لامحدود عذاب میں پھنس جائے گا جس سے دوبارہ نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ عام اہل دنیا کے نقطۂ نظر سے خواہ جس چیز کی بھی اہمیت ہو، مگر خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے جس سے انسان کو باخبر ہونا چاہیے۔ انسان کو اس ہیبتناک خطرے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ پیغمبروں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ ہر فریا اور ہر قوم، ہر قریا ہر قوم میں خدا کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے اور اتنی کثرت سے آئے کہ ان کا تانتا بن گیا۔ بحوالہ سورۃ المومنین، بحوالہ سورۃ المومنون 124۔ چونکہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے اوپر بندوں کی حجت باقی نہ رہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت 165۔ اس لیے خدا کے یہاں رسولوں کی سرخ روئی کے لیے صرف یہ کافی نہ تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں احکام الہی کی اطاعت کر لیں، بلکہ ان کے لیے لازمی طور پر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ خدا کے پیغام سے خدا کے بندوں کو آخر حد تک باخبر کر دیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے نینوا عراق کی 100,000 آبادی تک خدا کا پیغام پہنچایا، مگر ان سے صرف اتنی لغزش ہو گئی کہ پیغام پہنچانے کے کام کو آخری حد تک مکمل کرنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بات خدا کی نظر میں اتنی سنگین تھی کہ آپ کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس سے صرف اس وقت رہائی ملی جب کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ مجھے قوم کی طرف دوبارہ واپس جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کی رسالت کا تحقق اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ وہ پیغام پہنچانے کے فرض کو پوری طرح انجام دے، سورۃ المائدہ آیت 67۔ اسی طرح رسول کی امت کا رسول کی امت ہونا بھی اسی وقت متحقق ہوگا جب کہ وہ اس ذمہ داری میں آپ کے قائم مقام بن کر اہل عالم کو وہ خداوندی پیغام پہنچا دے جو آپ خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی ذمہ داری ہے، وہی نبی کی امت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہی نبی کی امت کی ذمہ داری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بحیثیت فرد کے ذمہ دار ہوتا ہے اور امت بحیثیت جماعت کے۔ نبی کو ذاتی طور پر دعوت کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہوتا ہے، جبکہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اگر اس کے اندر سے ایک جماعت اٹھ کر دعوت حق کے فریضے کو ادا کر دے تو بقایا لوگوں سے فرض کی حد تک یہ ذمہ داری ساخت ہو جائے گی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفَرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرقہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، سورۃ التوبہ آیت 122۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر فرقے سے ایک جماعت نکلی تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ نبی کی طبیعت میں اقوام عالم کے سامنے حق کی گواہی دینے کی یہ ذمہ داری صریح نص سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 143 اور سورۃ الحج آیت 78۔ قیامت میں جب تمام انسان خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ان کے اوپر وہ لوگ خدائی گواہ کی حیثیت سے کھڑے کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کو خدا کا پیغام پہنچایا تھا۔ بائبل میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے، تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں، ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے، وہ اپنے گواہوں کو لائے تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرے خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں اور میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، سو تم میرے گواہ ہو۔ یسعیاہ باب 43 آیت 1-12۔ شہادت کی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں رسول کے انہماک کا عالم یہ تھا کہ خود اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء آیت 3، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ ختم رسالت کے بعد ان کو ٹھیک اسی مقام رسالت پر کھڑا کیا گیا ہے جہاں نبی کو اپنی زندگی میں کھڑا ہونا پڑا تھا، تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے اور دن کا چین ان کے لیے حرام ہو جائے، کیونکہ اس تقرر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یا تو اقوام عالم کے سامنے حق کی گواہی دے کر بری ذمہ ہوں یا خدا کے یہاں اس جرم میں پکڑے جائیں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا خدا ان کے ساتھ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر اس حق کا اعلان نہ کریں جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا ہے، تو اندیشہ ہے کہ ان پر قرآن کا وہ حکم صادق نہ آ جائے تو سابق اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جو سابق اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلَعْنَمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا صاف حکم اور راہ کے نشان بعد اس کے کہ ہم اس کو کھول چکے کتاب میں، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور دوسروں کی، سوا ان لوگوں کے جو اپنی اس رفش سے باز آئیں، اپنی اصلاح کریں اور امر حق کو بیان کریں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اگر خدا کی مرضی اس کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے جو اس نے اپنی کتاب میں ظاہر کی ہے، تو پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جب تک ذاتی طور پر توبہ اور اصلاح کے ساتھ تبعین کا فریضہ انجام نہیں دیتے، یعنی خدا کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، ملکی سطح پر اپنے ہم وطنوں تک اور عالمی سطح پر سارے باشندگان ارض تک، وہ کسی بھی حال میں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، خواہ وہ چلے پر چلا دے رہے ہوں اور خواہ ان کی اشراق اور چاشت کی نمازیں کبھی ناغا نہ ہوتی ہوں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنت کا راستہ بندگان خدا پر سے کسی خلا میں روحانی سیر سے گزرتا ہے تو وہ سخت ترین غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ اس وقت تک کھل نہیں سکتا جب تک ہم نے اپنے گرد و پیش بسنے والے کروڑوں غیر مسلموں کے لیے جہنم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش نہ کی ہو، خواہ اس کوشش میں ہمارے ساتھ وہ کچھ گزر جائے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر گزرے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر گزری تھی، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 214۔ قرآن میں پیغمبر کی زبان سے کہا گیا ہے کہ مجھ پر یہ کتاب اتاری گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اہل عرب کو آگاہ کر دوں اور میرے بعد جن قوموں تک یہ کتاب پہنچے لَأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ سورۃ الانعام آیت 19۔ دنیا کی زندگی میں جو لوگ قوموں کو آنے والے دن سے آگاہ کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں خدا کے گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ یوم یقوم الاشہاد، سورۃ الغافر آیت 51۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کون ہے جو دنیا کی قوموں کے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہے اور آخرت میں وہ پیغمبر آخر الزماں کی طبیعت میں خدا کی عدالت میں گواہی دے کہ ان قوموں کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا؟ کیا سارے عالم اسلام میں کسی بھی گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو دنیا کی قوموں کو یہ چیتاونی دے رہا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر آخر الزماں کی پیغمبری کا دور ختم ہو گیا؟ کیا اب قیامت آنے والی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بعد کی قوموں کے لیے اس سنت کو منسوخ کر دیا ہے کہ وہ ان پر اپنے گواہ کھڑے کرے اور ان کی گواہی کی بنیاد پر قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کے میناروں سے اذان کی گونج بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ صرف بدترین قسم کی غلط فہمی ہے بلکہ اس قسم کے جوابات پر مطمئن ہونا اپنے بوجھ میں اضافہ کے ہم معنی ہے۔ خدا کا ارشاد تو یہ ہے کہ کسی قوم کے پاس جو آگاہ کرنے والا آتا ہے وہ اس کی اپنی زبان میں آتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لہم، سورۃ الابراہیم آیت 4۔ وہ اپنے پیغام کو اتنا کھول کھول کر بیان کرتا کہ لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ تم نے پڑھ کر سنا دیا. وَلِيَقُولُ دَرَسْتُ دَرْسَتْ سورۃ الانعام 105. اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ قوم کی زبان خواہ کچھ ہو, اذان کے چند الفاظ فضا میں بکھیر کر ہم خدا کے سامنے ان کے حق میں بری الذمہ ہو جائیں گے.